اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. موت کا فرشتہ اندر آتا ہے، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. کیسا دربار ہے، کیسا رسول ہے، پھر اس رسول کی ناقدری کرے. تاجر کہے آرام، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا چلتا. سیاستدان کہے دھوکے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اے ہے کیا کیا جائے. آپ نے کہا میں کہوں میری جان نکالو، نکالوں گا. کہاں نکالوں گا، اللہ کا امر. آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. اتنے تیاریاں پوریاں، ہیٹھاں تہاڈے فیصلے ہے. تو آپ نے کہا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. اے دکھ تو اس بات کا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مجھے کسی سے گلا نہیں، مجھے اپنے آپ سے گلا ہے، اور 15 کروڑ اور 1 ارب مسلمانوں سے گلا ہے. اب اس میں سارے ہی آ گئے، غریب بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، عورتیں بھی، مرد بھی، حاکم بھی، کسی ایک طبقے سے گلا نہیں ہے. ہر فرد اس وقت ملوث ہے اللہ کے ساتھ. اللہ سچے انہی کی طفیل کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ نہ ہوتے تو شاید ویسی ہی قیامت قائم ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا میری امت کے ساتھ. جبریل واپس گئے، وہاں سے جواب کیا آیا کہ اے میرے حبیب، میں تیرے بعد تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا. الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. اور جاتے جاتے دو نصیحتیں فرمائیں. السلام میری امت، فیصل آباد والو، گلستان والو، نماز نہ چھوڑنا. 95% لوگ نماز چھوڑ گئے. وما ملکت ایمانکم، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے نوکر، اپنے ملازم، اپنے غلام، ماتحت، فقیر، غریب، لوگ ان سے متکبر نہ بن جانا، فرعون نہ بن جانا. اچھا سلوک کرنا، 100 میں 5 نمازیں مل جاتے ہیں لیکن 100 میں 1 بھی نہیں ملتا جو ملازم سے میٹھا بول بولتا ہو، 100 میں 1 بھی نہیں ملتا جو غریب اور نوکر سے درگزر کرتا ہو. ظلم کی انتہا ہے. دو نصیحتیں، 23 سال کا خلاصہ تھی، 23 سال کا خلاصہ، 23 برس کے آنسوؤں کا، آہوں کا، ہچکیوں کا، سسکیوں کا، قربانیوں کا، پتھر کھانے کا، ٹکڑے ٹکڑے اپنی صحابہ کے کروانے کا. دو باتیں خلاصہ تھیں، اللہ سے جڑتے رہنا نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے. 90% لوگ بے نمازی ہو گئے. میری امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا میٹھے بول کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے. وہ تو لاکھ میں شاید کوئی ایک ملے جو کسی نوکر سے اچھا سلوک کرتا ہو، ورنہ 1/لاکھ مشکل سے نظر آتا ہے. ظلم و ستم ہے میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کبھی حکومت کو گالیاں دیں اور کبھی فوج پولیس کو گالیاں دیں. یہ وقت یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور اللہ اس کے رسول کے دربار پر جھکیں، جھکیں، جھکیں. وہ بڑا کریم ہے، پر کوئی ماننے والا، کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی توبہ کرنے والا بھی تو ہو. قارون جیسا جبار، قارون کا نام گالی بن گیا. جس دن قارون دھسا اس دن سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں کسی کا نام قارون نہیں رکھا گیا، نہیں رکھا گیا. ایسا نحوست کا وہ پیغام بن گیا اور نحوست کا وہ نام بن گیا. وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا، میری توبہ. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، اور پکڑو. قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا, پکڑو, کھینچا زمین میں, اندر معافی دے دو, نہیں, اور پکڑو, معافی دے دو, نہیں, اور پکڑو, معافی دے دو, نہیں, اور پکڑو. سارا زمین میں پھنس گیا. کون؟ قارون. کون؟ قارون. کون؟ قارون. کون؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. وہ قارون جس کو قرآن نے بھی انتہائی حقارت کے ساتھ ذکر کیا, جب وہ زمین میں پھنس گیا تو میرے اللہ نے کہا, اے موسیٰ, اتنی منتوں پر بھی تو نے معاف نہ کیا. بعزتی لو استغاث سبیل اغثہ, مجھے میری عزت کی قسم, ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا, میں اسے معاف کر دیتا. جو اللہ قارون ماں کو معاف کرنے کے لیے منتظر ہو کہ مجھے پکارے میں معاف کر دوں گا, تم تو امت محمد ہو, میں تو امت محمد ہوں. اس گرداب سے نکلنا ہے تو اللہ رسول کے سامنے جھکو جھکو جھکو. یہ اخبار, یہ ٹیلی ویژن, یہ سب مایوسی پھیلا رہے ہیں. اللہ پہ آس رکھو, اللہ پہ آس رکھو. اللہ کے خزانے کم پڑ گئے, پاکستان کے خزانے کم پڑے ہیں, اللہ کے تو کم نہیں پڑے. پاکستان کی بجلی کم ہوئی ہے, اللہ کا نور تو ختم نہیں ہوا. ہماری گندم کم ہوئی ہے, اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس پیسہ گھٹا ہے, اللہ کے پاس تو سونے چاندی کے خزانے ہیں. وہ دے گا, وہ دے گا, وہ دے گا. کب؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. تم ایک کام کر لو, دو کام کر لو, ایک ایمان بناؤ, ایک تقوی اختیار کرو, تو زمین آسمان کی برکتوں کے در اللہ تمہارے لیے کھول دے گا. میرے بھائیو, توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو, اور تبلیغ میں پھرو, تبلیغ میں جاؤ. یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, چھٹیاں آ رہی ہیں, کوئی نوجوان گھر میں نہ بیٹھے, کوئی ٹیچر, کوئی پروفیسر گھر میں نہ بیٹھے. نکلو, جتنا اللہ کی راہوں کی نقل و حرکت عام ہوگی, اور پسینے اور بہیں گے اور دھکے کھاؤ گے, اور اللہ کو رو رو کے مناؤ گے. کسی کی ٹھوکر, کسی کا آنسو, کسی کی ہائے اللہ کے دربار میں پہنچے گی ایسی کہ اللہ پاک کا رحم متوجہ ہوگا اور ساری امت کا کام بن جائے گا. ورنہ سیاست سے کام نہیں چلے گا, آج ٹکراؤ سے کام نہیں چلے گا. یہ ٹکراؤ کا وقت نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے اور جھکنے کا وقت ہے. رو رو دھو رو مناو اپنے رب کو, رو رو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو اور نکلو تبلیغ میں. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کرے گا, کرے گا. نا امیدی کفر ہے, مایوسی حرام ہے. مایوس جس کا اللہ, جس کا مولا اللہ ہو, جس کا مولا اللہ ہو, تو اللہ کہتا ہے فنعم المولا ونعم النصیر, نعم المولا ونعم النصیر. میرے جیسا پھر کوئی مولا ہے؟ میرے جیسا کوئی مددگار ہے؟ تو کیسے بے وقوف لوگ مجھ سے مایوس. خبریں پڑھ کر پہلے, یہ جتنے خبروں والے چینل, یہ سارے بے وقوف لوگ کٹھے ہیں. یہ وہ دانشور ہیں جو نادان نہ اللہ کو جانتے ہیں, نہ رسالت کو جانتے ہیں, نہ جنت کو جانتے ہیں, نہ آخرت کو جانتے ہیں. یہ کیا تمہیں راہیں دکھائیں گے؟ یہ جو امت قرآن چھوڑ دے ان کے لیے کون سا راہبر آئے گا؟ جو امت رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے اب ان کے لیے کون سا دانشور آئے گا؟ تم جھکو اپنے اللہ کے سامنے اور جھکو نبی پاک کی چوکھٹ پر, اور قرآن کو اپنی زندگی بناؤ, اور حدیث کو اپنا راستہ بناؤ, اور اللہ کے سامنے پڑ جاؤ, ضد کر لو. میرا اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے. جب وہ در کھولے گا پھر کوئی بند نہ کرے گا. وہی بند کر لے تو میں کہاں سے کھلواؤں اور تم کہاں سے کھلواؤ؟ لہذا توبہ کرو اور تبلیغ میں پھرو, اور آپس کی لڑائیاں چھوڑو, چاہے وہ دین کے نام پر ہیں, فرقہ واریت کے نام پر ظلم و ستم, لڑائیاں لڑائیاں. ذرا سا اختلاف رائے برداشت نہیں ہے, اور اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے, میں کس کس زخم پہ پھمبا رکھوں؟ تنہم داغ داغ شد, رشتوں پہ لڑائیاں, زمین پہ لڑائیاں, کرسی پہ لڑائی، بول کی لڑائی، قوم کی لڑائی، صوبے کی لڑائی، عہدوں کی لڑائی، مذہب کی لڑائی، مذہب کی لڑائیاں، وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، محبت محبت محبت دین کا سب سے بڑا مضبوط عمل ہے، سب سے بڑا مضبوط عمل ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود محبت کرنا سیکھو اور اللہ رسول کے در پہ جھکو تو ہم مٹا دیے جائیں گے۔ میرے اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بے نیاز، غنی، سمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بے نیاز، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، غنی غنی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے، اللہ کے در پہ جھکو، مسجدیں بھرو، اپنے اپنے گناہوں سے خود نکلو، سود والا سود سے نکلے، جھوٹا جھوٹ سے نکلے، زانی زنا سے نکلے، شرابی شراب سے نکلے، جوئے والا جوئے سے نکلے، بے پرد عورت بے پردگی سے نکلے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی سے نکلے، دھوکے والا دھوکا چھوڑے، فراڈ والا فراڈ چھوڑے، ظالم ظلم چھوڑے، یہ کرو تو اللہ متوجہ ہوگا۔ فرقہ واریت کا تعصب رکھنے والے تعصب چھوڑیں، رواداری پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں، قومیت کی لڑائیوں سے توبہ کریں، وطن کی لڑائیوں سے توبہ کریں، سیاست کی لڑائیوں سے توبہ کریں۔ توبہ کرو، توبہ کرو، کام آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، بڑا مشکل ہے اگر اللہ کے در پہ نہ جھکے۔ تو توبہ کرتے ہو نا سارے؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، بیٹھنا نہیں، نکلو اللہ کی راہوں میں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت المعطي ونحن السائلون، أنت المطعم ونحن الجيعان، وأنت أنت الهادي ونحن الضلال، أنت الهادي ونحن الضلال، أنت الهادي ونحن الضالون، أنت المعز ونحن ونحن أصبحت الذلة شعارنا، يا ربنا يا مالكنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ ذات جس کے لیے کمال ہی کمال ہے، اے وہ رب جو کمی سے بھی پاک ہے اور زیادتی سے بھی پاک ہے، اے وہ مالک جسے معاف کرنے سے گھاٹا نہیں پڑتا، اے وہ رب جسے سزا دینے سے اس کے ملک میں زیادتی نہیں ہوتی، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، اے زمین آسمان کے اللہ تو ہمیں سزا دے، تیرے ملک میں زیادتی نہیں ہوتی، تو ہمیں معاف کر دے، تیری شہنشاہی میں کمی نہیں ہوتی، تو در گزر فرما دے, تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, تو ہمیں بندر خنزیر بنا دے, تو حق اور سچ ہے, تیری ذات ظلم سے پاک ہے, ہم ایمان لائے کہ تو ہر ظلم سے پاک, تو عادل ہی عادل, تو عادل ہی عادل, تو رحم ہی رحم. میرے مولا تیرے محبوب کے امت کہ یہ چند بندے سخت گرمی میں پوری امت کی طرف سے وفد بن کر تیری منت کرتے ہیں, میرے مولا راضی ہو جائے یا اللہ, تجھے روٹے ہوئے لمبا وقت ہو گیا ہے اور منانے کا ہمیں سلیقہ نہیں ہے. یا اللہ تو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا, ہم تو تیرے حبیب کی امت ہیں پر ہمیں تجھے منانا نہیں آیا. ہم اس بات کے بھی مجرم ہیں کہ ہمیں تجھے منانا نہیں آیا, ہم تجھے راضی نہیں کر سکے, تجھ سے جیسے مانگنا تھا ویسے مانگ نہیں سکے. تیرا تو فرمان ہے, کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں. یا اللہ ہمیں مانگنے ہی نہیں آیا, تیرا فرمان ہے, کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے در کھٹکھٹایا اور اللہ نے کھولا نہیں. تیرا تو در ویسے ہی کھلا ہوا ہے, تو ہے ہی دینے والا, لینا تو اس کا ہوتا ہے جس کے خزانے تھوڑے ہوں, تیرے تو خزانے بھرے ہوئے میرے مولا. اے لا مکان ذات, اے لا زمان ذات, ہم پر بڑا مشکل وقت آیا ہے, زمین کی برکتیں بھی روٹھ گئیں, پانی ہم سے روٹھ گئے, ہوائیں ہمارے لیے دشمن بن گئیں, بارشیں ہماری بے وقت ہو گئیں, حکمران ہمارے نادان نکمے ہو گئے, تاجر ہمارے خائن بد دیانت ہو گئے, عورتیں ہماری بے پرد ہو گئیں, نوجوان ہمارے ناچنے والے بن گئے, موسیقی کی محفلیں عام ہو گئیں, گانا بجانا عام ہو گیا, شراب کے اڈے مسلمانوں نے کھولے, زنا کے اڈے مسلمانوں نے کھولے, جوئے کے اڈے مسلمانوں نے کھولے, ظلم و ستم کے بازار مسلمانوں نے گرم کیے. اے کریم اللہ, کس منہ سے ہم تیرے سامنے آئیں, پر یا اللہ ہم جائیں کہاں, ہم جائیں کہاں میرے مولا, ہم جائیں کہاں, یہی تو آخری در ہے, تو ہی تو ہماری آس ہے, ہمیں کسی سے نہ آس ہے نہ کسی پہ گلہ ہے, تو ہماری آس ہمیں دھکا نہ دے, تو نے دھکا دے دیا پھر ہم برباد ہو گئے میرے مولا. ماں باپ ہی بچے کو گھر سے نکال دے تو اس کا کون ٹھکانہ دینے والا ہوگا. تیرے محبوب کی امت پس گئی میرے مولا, چاروں طرف نو ہے, چاروں طرف رونا دھونا, ظالموں کا غرانا, متکبرین کا تکبر, قارونوں کی دولت کے نشے, اور فرعونوں کا ظلم و ستم, اور شدادوں کے قہر نے تیرے حبیب کی امت کو تباہ کر دیا. اے کریم اللہ, اس سخت گرمی میں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ تیرے منانے کے لیے, جمعے کی نماز کے بعد وفد بن کے حاضر ہیں, ہم پر نظر کرم فرما, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں اب مزید سزاؤں کی. اے اللہ, اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, ہمارے بچے رو دھو کر اپنے ناجائز کام ہم سے کروا لیتے ہیں, الٹی زدیں بھی ہم سے پوری کروا لیتے ہیں. اے کریم اللہ, تو تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو تو باپ سے زیادہ شفیق ہے, ہم تیرے در پر ہیں, تیری چوکٹ پر ہیں, تیرے قدموں میں ہیں, ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہم سے در گزر فرما دے مولا. میرے مولا, میرے مولا, بے شک تو نیکوں کی مدد کرتا ہے, پر اس دفعہ گندوں کا مددگار بن جا, توبہ کی توفیق دے, نیکی کی توفیق دے, اور ہمارا بند آج ہمارا غریب بھی دکھی ہے, مالدار بھی دکھی ہے, آج نیک بھی پریشان ہے, بد بھی پریشان ہے. میرے مولا, تیرے دین پہ چلنا گالی بن گیا ہے, عورت کا پردہ کرنا عیب بن گیا ہے, نوجوان کا داڑھی رکھنا ذلت بن گیا ہے. اے کریم اللہ, یہ زمین اتنی تنگ کیوں ہو گئی ہم پر, تو نے تو بڑی کھلی بنائی ہے, تیرے نام لینے والوں پہ تنگ ہو گئی ہے. آج فرعونوں کے دانت میرے مولا بھیڑیے سے زیادہ نوکیلے اور ان کے پنجے چیتے اور شیر سے زیادہ پھاڑنے والے اور ان کا زہر کالے ناک سے زیادہ ہے اور ان کا مکر اور فریب لومڑی سے بھی زیادہ ہے. ساری دنیا تیرے حبیب کی امت کو مٹانا چاہتی ہے. تو بتا, تو بھی نہ سنے اور تو بھی در نہ کھولے, پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے میرے رب, ہمارے پاس ابو بکر کہاں سے آئے گا, عمر کہاں سے آئے گا, علی کہاں سے لائیں گے؟ فاطمہ جیسی بیٹیاں اب نہیں پیدا ہو رہی, حسن حسین جیسے بیٹے اب نہیں پیدا ہو رہے, ماؤں کی گود میں سانپ جنم لے رہے. باز اے کریم اللہ, تو کر دے نا, تو نہیں تو ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنایا تھا, تو نہیں تو خطاب کے بیٹے کو فاروق بنایا تھا, وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا, اس کا ارادہ ایمان کا تھا ہی نہیں میرے مولا, وہ تو تیرے نبی کے قتل کرنے کو جا رہا تھا, تیری رحمت کی نظر پڑی وہ فاروق بن گیا. اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, ہم تو منت کر رہے ہیں, ہم تو تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں, ایمان مانگ رہے ہیں, تقویٰ مانگ رہے ہیں اور توبہ کی توفیق مانگ رہے ہیں. ہماری دنیا بھی بھلی کر دے, ہماری آخرت بھی بھلی کر دے میرے مالک, مہربانی کر دے. تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں, ہماری گندم کم پڑی ہے, تیرا نور تو چہار سو ہے, ہماری بجلی کم ہوئی ہے. اللہ ہمیں نکمے حکمران ملے, تو تو طاقتور حاکم آج بھی موجود ہے. ہم یہ سارا بس تیرے سامنے لائے, مان جا میرے مولا, مان جا میرے مولا, راضی ہو جا. کہہ بھی دے راضی ہو گیا, کر دینا میرے مولا خیر کے فیصلے, بلائی کے فیصلے. مدتیں ہو گئی اجڑا چمن دیکھ دیکھ, مدتیں ہو گئی طوفانی موجوں میں گھرتے گھرتے, مدتیں ہو گئی خزاں کے تھپیڑے سہتے سہتے, مدتیں ہو گئی کانٹوں بھرے جنگل میں چلتے چلتے, پاؤں بھی میرے مولا زخمی, دامن بھی تار تار, سارا وجود میرے مولا دردوں سے بھرا ہوا ہے, سارے وجود میں کانٹے بھرے ہوئے. اے کریم اللہ, آج کے فرعون مصر کے فرعونوں سے زیادہ متکبر, ان سے بڑے ظالم ہیں. آج کے قارون مر کے بھی توبہ نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام کا قارون تو معافی مانگنے پر آ گیا تھا, ہمارے قارون معافی مانگنے پر بھی تیار نہیں ہے. اے میرے رب, اے میرے رب, تیری عزت کی قسم ہم مجرم ہیں, پر ہمیں ہتھ کڑی نہ ڈال دینا. اے ہائے, مارے گئے ہم میرے مولا, ہم سے یہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی, اوپر پنکھا چل رہا ہے پھر بھی گرمی نہیں برداشت ہو رہی. اے اللہ, اگر تیرے فرشتوں نے ہتھ کڑی لگا دی, ہائے میرے رب, اور ہم تو مارے جائیں گے اللہ, ہم تو لٹ جائیں گے میرے مولا. ہمیں ہتھ کڑی نہ ڈال دینا, ہمیں توک نہ ڈال دینا, ہمیں بیڑیاں نہ پہنا, ہمیں ننگا نہ کر دینا. اے رب اللہ, اے رب اللہ, اے کریم رب اللہ, اے مہربان رب اللہ, اگرچہ ہم ذلیل ہیں, بدکار بھی ہیں, گنہگار بھی ہیں, مجرم بھی ہیں, پر یا اللہ ہمیں ہتھ کڑی نہ لگا دے, تیرا نبی بڑا غمگین ہو جائے گا, تیرا نبی بڑا دکھی ہو جائے گا. ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑے کر دینا, پر ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا, ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا, ہمارے عیب چھپا لینا, ہمارے نبی کو بھی پتہ نہ لگے ہمارے عیب کا, پردہ ڈال دینا, ہم اس کے سامنے جا نہیں سکیں گے. اس نے تو اپنی اولاد کی گردنوں کا کٹنا سہا, حسین کا سر نیزے پہ چڑھنا برداشت کیا, چھوٹے وہ معصوم عبداللہ کا سر نیزے پہ چڑھنا برداشت کیا. آیا پاک بیٹیاں بازاروں میں گھمائی جائے, اوئے ہوئے ہوئے, آئے میرے رب, آئے میرے رب, آئے میرے رب, آئے میرے رب. یا اللہ, ہمارے ان گناہوں سمیت ہمیں نبی کے آگے نہ لے جانا, اوپر چادر ڈال دینا ستاری کی, اوپر چادر ڈال دینا ستاری کی, اوپر چادر ڈال دینا ستاری کی, اوپر ستاری کی چادر ڈال کے ہمیں اپنے نبی کے سامنے پیش فرما, اور ان کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلوا, اور ان کے ساتھ ساتھ پل صراط پار کروا اور جنت الفردوس ٹھکانہ بنا اور ہم سے درگزر فرما, ہمیں معاف کر دے, ہمارے پاس عمل نہیں, ہم تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں. ہماری دنیا بھی دکھی ہے اور آخرت پتہ نہیں کیسی ہوگی, ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے, ہمارے قاضیوں کو ہدایت دے دے, ہماری فوج پولیس کو ہدایت دے دے, ہمارے حکومت کے محکمے والوں کو ہدایت دے دے, ہمارے تاجروں کو, ہمارے ذمہ داروں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے مردوں کو ہدایت دے دے, ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے. سود والے ہوں, جھوٹ والے ہوں, کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں, سب کو معاف کر دے اور انہیں توبہ کی توفیق دے. اور جو ظلم پر پکے, ظلم پر پکے, حرص و حوث پر پکے, فرعونیت پر پکے, قارونیت پر پکے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے, اب انہیں پکڑ لے میرے مولا, پکڑ لے میرے مولا, نہ چھوڑ انہیں, نہ چھوڑ انہیں, نہ چھوڑ انہیں, نہ چھوڑ انہیں, نہ چھوڑ انہیں, پکڑ لے کریم اللہ, مہربان اللہ, اے ہمارے اللہ, اے زمین آسمان کے اللہ, اے پاک پیارے اللہ, اے رحیم کریم اللہ, اے حنان منان اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, اے اللہ, کر دے نا, کہہ دے میں نے کر دیا, کہہ دے میں نے کر دیا, کہہ دے میں نے کر دیا, کہہ دے میں نے کر دیا, کر دے میرے مولا, دنیا بھی آخرت بھی, یا اللہ, اے کریم اللہ, یا میں, اے جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے اٹھے ہاتھ قبول کر لے, سخت گرمی میں پسینہ پسینہ ہے ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے انہیں معاف کر دے, اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے اندر کے غم سارے ختم کر دے, اندر کے درد سارے دھو دے, اندر کے سارے درد دھو دے, انہیں محبت بری نظروں سے دیکھ لے, یہ تیرے فقیر گرمی میں تیرے آگے جھولی پھیلا کے کر, اے اللہ, اے تو تو بڑا سخی ہے یا اللہ, اتنے ہزاروں فقیر گرمی میں ہاتھ پھیلائے ہوئے, پسینے پسینے ہو کر کوئی بیٹھا کوئی کھڑا تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, انہیں پیار سے دیکھ, دروازے کھول دے, عرش کے در کھول, آسمانوں کے کھول, اور عائشہ مسجد میں ہاتھ اٹھانے والوں کو ایک دفعہ نظر محبت دے دے, ایک دفعہ نظر عنایت دے دے, کر دے میرے مولا, کر دے میرے مولا, کر دے میرے مولا, کر دینا یا اللہ, کر دینا یا اللہ, دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مورخہ 30 مئی 2008, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشة فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا گناہوں کی سزا. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد, فاطمہ پلازا, بلاک نمبر 7, فیڈرل بی ایریا, کراچی. علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 6822299, موبائل 0333217940.